Teaser Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt w Brukseli bez porozumienia. Przywódcom nie udało się uzgodnić kształtu budżetu Unii. NIK złoży w sądzie zażalenie na przeszukania CBA w siedzibie Izby. W serwisie Trójki też zapowiedź wieczornego koncertu. Bez porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie budżetu na 7 kolejnych lat. Ponad 30-godzinne negocjacje na szczycie w Brukseli zakończyły się fiaskiem. Nie udało się zlikwidować różnic między krajami, które domagały się cięć wydatków, a tymi, które chciały wysokiego budżetu dla wspólnoty. Beata Płomecka. Najpierw na szczycie doszło do klinczu, bo tak zwana oszczędna czwórka zażądała znacznego ograniczenia wydatków. To Austria, Dania, Szwecja i Holandia. A później propozycje kompromisowe przewidujące cięcia odrzuciła grupa przyjaciół spójności. Różnice były zbyt duże, nie udało się, musimy kontynuować pracę. Szef Rady Europejskiej Charles Michel dodał, potrzebujemy więcej czasu. A tak negocjacje podsumował premier Mateusz Morawiecki. Jest grupa skąpców, tak się ją nazywa, to kilka państw bardzo bogatych, które oczywiście chcą być jeszcze bogatsze. My to rozumiemy, ale my jednocześnie wskazujemy na konieczność tego, żeby środki były przeznaczane tam, gdzie one są najbardziej potrzebne dla wyrównywania poziomu rozwoju. Teraz będą prowadzone konsultacje między krajami. Szef Rady Europejskiej Charles Michel jeszcze nie ogłosił daty możliwego kolejnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najwyższa Izba Kontroli zapowiada złożenie zażalenia do sądu na przeszukania CBA w siedzibie Izby. Rozważa też podjęcie dalszych kroków prawnych. Poinformowało o tym biuro prasowe Izby po spotkaniu Mariana Banasia z marszałek Sejmu. To szef NIK-u prosił o rozmowę. Trwała około godziny. Po niej Elżbieta Witek oświadczyła, że nie miała podstaw, by interweniować w związku z przeszukaniem gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marszałek Sejmu może interweniować tylko wówczas, kiedy naruszona jest nietykalność osobista posła albo prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest ten sam immunitet, albo wtedy, kiedy następuje do zatrzymania bądź do aresztowania. Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym nie mogłam w żaden sposób jako marszałek Sejmu interweniować. W środę na zlecenie prokuratury agenci CBA przeprowadzili przeszukania w 20 miejscach w związku ze śledztwem w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia. On sam oświadczył wówczas, że jako prezes NIK-u stanowczo sprzeciwia się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności Izby. Powoływał się też na opinię Biura Analiz Sejmowych, że wobec osoby, której przysługuje immunitet, nie wolno podejmować takich czynności. Zablokowana trasa Środa Śląska-Wrocław w okolicy miejscowości Wróblowice. Na drodze krajowej nr 94 bus śmiertelnie potrącił pieszego. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Z chińskiego Wuhan przez Paryż do Warszawy przyleciały dwie Polki. Prosto z lotniska zostały przewiezione do szpitala zakaźnego w Warszawie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Panie czują się dobrze. Całą drogę z Paryża do Warszawy towarzyszyła ekipa medyczna w samolocie wojskowym. To kolejne osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. W Chinach z powodu zapalenia płuc, które wirus wywołuje, zmarło ponad 2000 osób. Zarażonych jest ponad 74 tysiące. Na koniec jeszcze zapowiedź muzycznego wydarzenia w Trójce. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wieczorem koncert Waglewski gra żonie 2020. Blisko 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał 10 utworów, które rok później trafiły na osobistą płytę, będącą wyznaniem miłosnym artysty dla żony. Lider WW zagra bluesrockowe kompozycje ponownie w nowych aranżacjach z zespołem przyjaciół. Dyrektor muzyczny Trójki Piotr Metz mówi, że koncert będzie przywołaniem legendarnej płyty, zaaranżowanej na nowo. Waglewski gra żonie, gra żynie. Legendarna płyta rzeczywiście sprzed 30 lat, odczytana zupełnie na nowo. Jak znam Wojtka, to będzie wersja inna, ale równie piękna. Płyta bardzo ważna dla niego, bo oczywiście osobista, spoza oficjalnej dyskografii WW, choć niektóre utwory, tak jak Wannolot, zespół grał na koncertach. Transmisja koncertu w audycji Lista Osobista Piotra Meca po 19. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli granie w 23. kolejce Ekstraklasy. W Łodzi ŁKS podzielił się punktami z Pogonią Szczecin, a niepocieszony był trener łodzian Kazimierz Moskal.

Jacek Karczewski, znawca i pasjonat ptaków, jest już ze mną w studiu i z Państwem również. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Członek zarządu Stowarzyszenia Ptaki Polskie, ale też autor książki, która leży przede mną, jest bardzo ładna, ma kolory ta książka. Bardzo ona ładnie wygląda. Na okładce jest gęś, jej wysokość gęś, opowieści o ptakach. Taki ma tytuł ta książka, no ale ona nie tylko o gęsi. Nie, nie tylko o gęsiach. Nie tylko zresztą o ptakach, znaczy o ptakach bardzo różnych, ale nie tylko o ptakach, bo ja mówię o tej książce, że ona jest właśnie jeszcze o miejscach i o ludziach. Ale no właśnie, całą tę książkę chyba spaja taka ptasia pasja, jeśli nie powiedzieć, że miłość może nawet? Miłość, ale taka od urodzenia. W moim przypadku na pewno. Jak to było z tym gęsim gniazdem? Taką legendę sobie pan, nie wiem, ukuł. To taki żart, już nie pamiętam, kto ukuł ten żart, ale on się gdzieś zagnieździł gdzieś wokół mnie, że właśnie przyszedłem na świat w gęsim gnieździe. Ja faktycznie wychowywałem się na wsi, ale przyszedłem na świat, tak jak większość ludzi w moich, naszych rocznikach, czyli w szpitalu, w miejskim szpitalu. W moim przypadku był to szpital w Lęborku. Ale wychowywałem się w bardzo małej wsi, niedaleko. Mieliśmy gęsi oczywiście, tak jak takie większość. Białe, tak, gęgające, mieliśmy... takie, które skubały po łydkach. Tak, bo gęsi są postrachem. Nie przez przypadek obroniły rzymski kapitol przed najeźdźcą, bo gęsi są bardzo czujne. Gęsi są bardzo czujne, gęsi są też bardzo spostrzegawcze, gęsi wiedzą, kto jest kim na podwórku i w okolicach. Mówimy tutaj o gęsiach domowych, ale gęsi dzikie muszą być jeszcze bardziej spostrzegawcze, żeby przeżyć. Czy to jest tak, przepraszam, muszę przerwać. Jasne. Czy to jest tak, bo przyczepię się na chwilę do tej spostrzegawczości gęsi. Czy to jest tak, że inne ptaki korzystają z tego, że gęsi... Tak, gęsi, ptaki w ogóle korzystają. Zwierzęta w ogóle korzystają. Zwierzęta żyją w takich społecznościach multikulti, my byśmy powiedzieli. To znaczy, to nie jest tak, że jest sobie gęś, albo jest sobie kolonia gęsi, albo jest kilka gęsi, które gdzieś tam żyją w jakimś miejscu. One nie mają kompletnie kontaktu z tym swoim otoczeniem, nazwijmy to społecznym. Te ptaki się ze sobą komunikują, one się nawzajem obserwują. Gęś wie, co mniej więcej oznacza taka, a nie inna reakcja dzikich kaczek, które żyją na tym samym stawie, albo czapli, albo żurawi, albo kogokolwiek, czy czegokolwiek. Gęsi oczywiście nie będą sobie gęgały o swoich bieżących sprawach z kaczkami, ale doskonale potrafią odczytać takie podstawowe komunikaty dotyczące życia i śmierci. Wiedzą, jak się kaczki zachowują, kiedy się bawią, a wiedzą, jak się kaczki zachowują, kiedy się boją. No i są ptaki, które posługują się czymś, co ja nazywam zresztą w tej książce Basic English, albo moglibyśmy to nazwać Esperanto. Ptaki, które żyją w tych samych okolicach, w tych samych społecznościach, na przykład jakieś tam wielogatunkowa społeczność ptaków żyjąca na przykład w Parku Łazienkowskim, czy w jakimkolwiek innym parku, czy lesie, one będą posługiwały się tymi samymi podstawowymi komunikatami pod tytułem uwaga kot, albo uwaga niebezpieczeństwo z powietrza. Czerolatek, który pędzi, żeby złapać za ogon. Albo tak? Na przykład. To myślę o łazienkach. Tak. O czym gęsi ze sobą gęgają tak towarzysko? Tak, towarzysko, to mają całkiem sporo do pogęgania, bo przy okazji takich spotkań, dziękuję za zaproszenie pani Kasiu. Bardzo a propos, to właśnie opowiadam o tym często, jak skomplikowane jest życie społeczne gęsi. W jakich skomplikowanych strukturach społecznych one żyją. One muszą wiedzieć, kto z kim jest spokrewniony, kto z kim się zadaje, kto z kim trzyma, kto z kim chodzi, kto z kim jest związany. To jest bardzo skomplikowana sieć połączeń. Powiązań i one muszą na tym wszystkim nadążać, muszą to ogarnąć, jeszcze nadążać za zmianami, a zmian jest sporo, bo gęsie życie to takie społeczne, towarzyskie bardzo przypomina nasze życie, to znaczy są związki na całe życie. Gęsi tak jak my wiążą się z myślą o tym, że będą żyły długo i szczęśliwie. Czasami się to udaje, czasami się to nie udaje, bo jednak no, nie dogadaliśmy się. Albo pojawia się ktoś gdzieś tam w połowie tego naszego związku i okazuje się, że to może jednak ten ktoś jest tą naszą drugą połówką. Więc tych małżeństw, tych rozwodów, tych powrotów, tych właśnie takich skomplikowanych relacji jest w ich życiu całkiem sporo, więc one mają o czym gęgać. Poza tym gęsi się uczą, uczą się od siebie nawzajem. Gęsi uczą swoje dzieci, co jeść, żeby to jedzenie miało sens. Gęsi uczą swoją młodzież, dokąd lecieć na zimę, czy dokąd polecieć na pierzowisko i którędy tam polecieć, żeby ominąć na przykład czyhających po drodze myśliwych, albo by uniknąć uniknąć na powietrznych linii energetycznych, które są, kiedy jest się w powietrzu, bardzo słabo widoczne i tak dalej, i tak dalej. Także no, mają o czym gęgać. I rzeczywiście, kiedy się dostało między gęsi, kiedy gdzieś tam udało nam się przyczaić i kiedy oglądamy stado gęsi, to prawdopodobnie to, co najbardziej będzie uderzało, to może nawet nie to, co widzimy, ale to, co słyszymy. Ten nieustający taki poszum, trochę jak w kawiarni. Czemu gęś zasłużyła na miano jej wysokości? Bo mam jakąś taką słabość do gęsi. Może dlatego, że się właśnie w gęsim gnieździe no przyszedłem na świat. A poza tym gęsi mają klasę, mają elegancję. Ja wiem, że mamy takie dziwne powiedzenie, głupia gęś, ale gdybyśmy się cofnęli kilkaset, a tym bardziej 1000, 2 czy 3 tysiące lat temu, to okazałoby się, że gęsi dla naszych przodków były ptakami świętymi. Gęsi były tymi, które łączyły nas z bogami, zresztą tak jak wiele ptaków. No właśnie, ale kiedy ja piszę o gęsiach, czy opowiadam o gęsiach, to jednak myślę o tych dzikich gęsiach, które jednak są trochę inne od tych naszych podwórkowych, więc klasa, arystokratyczne maniery, elegancja, pewność siebie czasami irytująca, zadzieranie nosa, no tak, jej wysokość gęsi. Gdzie pan nas zabiera, poza, jak możemy się domyślić z tych opowieści, które teraz tutaj przepięknie się rozchodzą, gdzie nas pan zabiera książką jej wysokość gęsi, bo nie tylko nadpolskie, nie wiem, okradła. Nie tylko. Nie tylko. W Polsce brodzimy wśród bagien biebrzańskich, brodzimy wśród mokradeł ujścia Warty, pojawiamy się tu i ówdzie. Ale w książce jeszcze, jak to pani ładnie powiedziała, pani Kasiu, zabieram państwa do Anglii, zabieram na wyspy Farne Islands. To są takie wyspy tuż na wschód od północnych wybrzeży Anglii. Wyspy, na których gnieżdżą się między innymi, jest tam ponad 40 tysięcy par maskonurów, takie... Są piękne zdjęcia ptaków w książce. Osiedla. I tam się naprawdę dużo dzieje i te ptaki wiedzą tam, że ptasiarze, turyści im w żaden sposób nie zagrażają, więc możecie państwo tam z nimi poobcować dosłownie w odległości kilkudziesięciu centymetrów. Nie w przenośni, ale dosłownie. Możecie sobie państwo usiąść przy gnieździe, tak jak to jest coś, co ja robiłem przy gnieździe kormoranów czubatych. No i kormorany sobie siedziały w gnieździe, ja sobie siedziałem obok gniazda. No i dzięki temu mogłem zaglądać im tam w oczy i w gardziele. W takie miejsca państwa zapraszam. Zapraszam państwa w inne miejsca właśnie w Anglii, Norfolk i zachodnia Anglia. Zapraszam państwa do rezerwatów angielskich, które są zupełnie inne od naszych miejsc, tak zwanych chronionych naszych rezerwatów. Zadbano tam o ptasiarzy, zadbano tam o ich obserwatorów, więc są tam bardzo wygodne czatownie. W niektórych one są ogrzewane, co zimą ma sens. W tych rezerwatach jest mnóstwo ptaków, szczególnie w tych sezonach migracyjnych. I to są ptaki, które w przeciwieństwie do tych, które zatrzymują się u nas, się nie boją. Możecie państwo podejść do krzyka czy dzikich kaczek, takich jak cyraneczki, płaskonosy, rożeńce na odległość dosłownie kilku metrów i one się nie boją, pozwalają nam na taki właśnie krótki dystans. I zapraszam też państwa do Estonii, jednego, jeśli nie mojego ukochanego kraju, ze względu na przestrzeń, ze względu na małe zaludnienie. Tyle jest tam lasów, tyle jest tam mokradeł, tyle jest tam świętych źródeł, gajów, kamieni, bo Estończycy są bardzo niereligijni. Ale mają ale uduchowieni. Ale są bardzo uduchowieni, tak jest. I oni mają ten swój związek z tą swoją ziemią, z tym swoim krajobrazem, który dla nich jest naprawdę świętością. Geny, które są u nas odpowiedzialne za mowę i muzykowanie, mamy wspólne z ptakami. Tak? Mamy. Mamy. Oczywiście, że tak. Na razie doliczyliśmy się ich ponad 50, ale to jest dopiero początek. To jak już jesteśmy przy ptasim śpiewie, to ptaki właśnie w ten sposób znaczą swoje terytorium. Ja tego się też dowiedziałam z tej książki. Myślałam, że ptaki to są kompletnie wyzbyte granic, że granicą jest skraj nieba tak naprawdę. A tu się okazuje, że nie. Nie, absolutnie nie. To co kraj to obyczaj, albo inaczej, co ptak to obyczaj, więc niektóre mają bardzo mocne zasady, bardzo sztywne te granice terytorialne i jeśli ktoś ich nie przestrzega, to może zginąć. Takimi bardzo, bardzo obsesyjnie broniącymi swoich terytoriów są sowy, na przykład w ogóle ptaki drapieżne. Podchodzą do tego bardzo w taki, no, śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie poważnie. Ale to wszystko zależy od ptaków, bo mówiliśmy tutaj o gęsiach, od nich zaczęliśmy. Niektóre żyją w koloniach, gdzie będą broniły tego swojego malutkiego obszaru wokół gniazda, ale niektóre będą bardzo tolerancyjne na to i w ogóle nie zwracają na to, na to uwagi. Oczywiście nie pozwolą sobie na to, żeby ktoś obcy wszedł mi do gniazda, ale jeśli usiądzie obok gniazda, to nie będzie to dla nich żadnym problemem. Tymczasem ich ziomkowie gdzieś w innym miejscu albo tuż obok mogą mieć zupełnie inne pojęcie swojego, swojej własnej przestrzeni. Ale ptaki, szczególnie te śpiewające, ale nie tylko te wszystkie kosy i słowiki. Tak, głos, ten, który słyszymy, teraz to jest taka para roku, że zaczynałem śpiewać już kosy i nie tylko. No to jest sposób na to, żeby powiedzieć, to jest moja ziemia, tutaj ja śpiewam, tutaj ja żyję. Powiedzieć potencjalnym partnerkom, że oto jestem cały gotowy i mam ziemię. A potencjalnym rywalom, trzymaj się z daleka, tutaj ja już rządzę. Myślę, że właśnie takie zaznaczanie terytorium śpiewem, jeszcze tak pięknym jak na przykład kosowy czy słowikowy, to jest zupełnie inna rzecz niż oznaczanie go pani Gazie, jak to robią psy i koty. Tak, ale jest równie skuteczny, a właściwie jest bardziej skuteczny, bo niesie się zdecydowanie dalej. Koniec zimy, ale początek wiosny, myślę, to chyba bardzo dobry czas do obserwacji ptaków. Proszę dać kilka najważniejszych, prostych rad takim osobom, które słuchając teraz nas, zapragnęły poobserwować ptaki. Otworzyć oczy, proszę państwa. Ja bym od tego zaczął. Obserwowanie ptaków trzeba byłoby zacząć od tego, żeby w ogóle dostrzec, że one istnieją. Wokół nas. Tak. I w mieście, i poza miastem. Miasto jest fantastycznym miejscem do tego, żeby to zobaczyć. Oczywiście, kiedy państwo pojedziecie, powiedziała pani Kasiu, że wiosna za chwilę. My mamy kilka takich centrów migracyjnych w Polsce. Fantastycznym takim centrum na wiosnę są Bagna Biebrzańskie. W tym roku będzie to prawdopodobnie, to centrum będzie funkcjonowało trochę inaczej niż zwykle, dlatego że nie mieliśmy zimy. Nawet na Podlasiu zimy nie było. Ptaki nie będą ciągnęły tak jak zwykle, czyli takim zmasowaną taką akcją migracyjną od marca do końca kwietnia. Większość ptaków, wiele ptaków, takich jak gęsi, żurawie, kaczki, one są już w drodze od dawna i one już tam są, więc nie będzie takich spektakli, jak zwykle wiosną tam bywały, ale to jest wciąż fantastyczne miejsce, żeby zobaczyć takie zlotowiska po setki, dziesiątki, setki tysiące ptaków i to robi ogromne wrażenie, bo kiedy kłębi się nam nad głowami kilkadziesiąt tysięcy gęsi i one wszystkie znowu do siebie krzyczą, no bo ci przyjaciele, te rodziny gdzieś tam w jakimś takim chaosie, bo na przykład stado zostało spłoszone, muszą szybko się odnaleźć, chcą się odnaleźć, więc to są te krzyki, gdzie jesteś? Na lewo, na prawo. Więc one gdzieś tam się komunikują, łapią się w powietrzu, ciągle krzyczą do siebie i to robi ogromne wrażenie. Więc trudno się nie zakochać w ptakach, trudno się nie zakochać w przyrodzie, kiedy się w czymś takim uczestniczy. Ale kiedy wychodzimy z psem wieczorem w środku Warszawy, to o tej porze roku zaczynają gdzieś tam u zwierzchołków drzew, anten i szczytów dachów śpiewać kosy. No mało który ptak śpiewa tak pięknie jak kos. Ale kiedy przejeżdżamy z jednego brzegu Wisły na drugi, no to spójrzmy na to, co siedzi na wodzie. Zawsze coś siedzi. Zacznijmy dostrzegać ptaki. To jest taki czas, kiedy ptaki wbrew jakby zdrowemu rozsądkowi nie robią wszystkiego, żeby pozostać gdzieś w ukryciu, ale robią wszystko, żeby je usłyszano i zobaczono. No i warto z tego skorzystać. Warto z tego skorzystać, tak jest. To są te wiosenne hormony. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, już tak ku wiośnie zmierzającej powoli. Bardzo dziękuję za książkę, Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach. Proszę tej książki szukać w księgarniach, w internecie. Gościem porannym był Jacek Karczewski, znawca i pasjonat ptaków, urodzony w gęsim gnieździe. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, niech ptaki będą z panią i z państwem. To Michael Kiwanuka zaśpiewał przed chwilą, a ja powiedziałam kilka minut temu, że książek Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach można szukać w księgarniach i w księgarniach internetowych również, ale również w takiej niezwykłej księgarni na Myśliwieckiej. Można do nas zadzwonić, mamy dla Państwa kilka egzemplarzy, 22 i 7 trójek, Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach dla Państwa. Tu Trójka, do 8 zostało jeszcze 27 minut. Bardzo pięknie nad Myśliwiecką, już słońce w pełni, już tego różu na niebie zostało nie za wiele, już tylko są białe, delikatne chmurki i cudowne, błękitne niebo. A w prognozie pogody widzę, że zachmurzenie dziś może być duże, ale z większymi przejaśnieniami, nawet rozpogodzeniami, trzymajmy się tych rozpogodzeń, mogą pojawić się przelotne opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 11 na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 4 stopni. Wiatr będzie dziś umiarkowany i dość silny, w porywach nawet do 80 km na godzinę. Silniej będzie wiało nad morzem, tam porywy nawet do 90, no i oczywiście w górach, w Tatrach do 90 nawet w porywach i w Sudetach to nawet 130 km na godzinę. Proszę zatem uważać na wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.

Taki trening to jest coś. Może zamiast dzisiejszej porannej gimnastyki proszę sobie poćwiczyć kligliku, kligliku, kligliku, kligliku. A jak to było? Że jak się człowiek nie wysypia, czyli na przykład wstaje w sobotę rano przed piątą, to tak źle brzmi, słabo i cicho, no ale przecież ćwiczenia zrobiłam. View to a Kill to Duran Duran, no i Bond oczywiście z 1985 roku pod tym samym tytułem. Bondem był wtedy Roger Moore. To trójka, 14 minut zostało jeszcze do godziny 8. No i w tych 14 minutach my zmieścimy jeszcze brzmienie najnowszego Bonda. Just the blood you own. Billie Eilish, No Time to Die. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 10 minut przed ósmą. Gabriela Darmetko teraz poszuka miejsca, w którym jest naprawdę cicho. Jak brzmi prawdziwa cisza? Na Ziemi w naturalnych warunkach nie jesteśmy w stanie jej usłyszeć, bo zawsze znajdzie się coś, co ją zakłóci. Jeżeli ktoś marzy o idealnej ciszy, powinien wybrać się w kosmos. A jeżeli wyjdzie na kosmiczny spacer, to z nikim nie porozmawia. Czy to prawda, że w przestrzeni kosmicznej nie da się rozmawiać? Prawdy sprawdzone. Jeśli chodzi o dźwięk, to trzeba się zastanowić, co my uważamy za dźwięk. Doktor Weronika Śliwa, Centrum Nauki Kopernik. Chodzi o takie drgania powietrza, które pobudzają z kolei naszą błonę bębenkową do tego, żeby ona drgała i my to potem odbieramy właśnie jako dźwięki. Ponieważ w kosmosie nie ma powietrza, jest próżnia kosmiczna, w najlepszej uzyskiwanej wielkim wysiłkiem na Ziemi próżni, takiej próżni technicznej, próżni naukowej, są miliardy cząstek więcej niż w takiej zwykłej, prymitywnej, kosmicznej próżni. Czyli można powiedzieć, że tam jest naprawdę bardzo pusto i w związku z tym dźwięk się nie przenosi. Tą falą, która się przenosi, która przenosi informacje, przenosi energię, są fale elektromagnetyczne, czyli światło, fale radiowe mogą się przenosić, promieniowanie rentgenowskie, czy też promieniowanie gamma, bo te rzeczy rzeczywiście przechodzą bez problemu przez kosmos. Natomiast jeśli chodzi o fale dźwiękowe, no to obawiam się po prostu, że jest cicho. Co innego, gdybyśmy, jak mówię, nasłuchiwali na przykład w radiu. Wtedy można z kosmosu dużo ciekawych rzeczy usłyszeć. Wynika z tego, że w kosmosie teoretycznie nie da się rozmawiać. Ale jeśli na przykład astronauci, którzy wychodzą na kosmiczny spacer, chcą się porozumieć, mogą znaleźć na to sposoby. Na przykład astronauci, jeżeli są w próżni, to mogą ze sobą rozmawiać, jeśli na przykład zetkną się hełmami. Bez radia, bo na ogół mają radio po prostu, więc w każdym razie mogą rozmawiać. Ale jeśli się zetkną hełmami, to te drgania są przekazywane bezpośrednio pomiędzy nimi i je słychać. Tak jak my słyszymy lepiej, często jeśli dotkniemy na przykład uchem jakiejś drgającej powierzchni.